Po następnej piosence będziemy zrywać kartkę z kalendarza, tylko no właśnie, nie śnij się już, nie śnij. Nie śnij się, nie śnij. Nie śnij się. Nie śnij się, nie śnij. Nie śnij się. Nie śnij się, nie śnij. W którym śnie się utop, tak ostatecznie. I nie przyśni już się. Robisz mi nieporządek w chaosie, aż muszę tuż po przebudzeniu kląć bezgłośnie, żeby ciebie odpędzić do mojej przeszłości. Prowadzili się obcy. Nawet nie wiem kto. Leżą przy tobie. Za drzwi wybuchają. To nie jest moja przeszłość. To nie jest moja przeszłość. Dzisiaj odwilż. I wszystko cieknie, wszystko cieknie. Niszczę ją wszelkie trwałe formy, niszczę ją wszelkie trwałe formy. Budzi się z zimy rozedrgany ustrój. Nie śnij się, nie śnij. Nie śnij się. Nie śnij się. Nie śnij się, nie śnij. Nie śnij się. Nie śnij się. Nie śnij się, nie śnij. Nie śnij się. Nie śnij się, nie śnij. Nie śnij się. Nie śnij się, nie śnij. Nie śnij się. Nie śnij się. Świetliki z płyty Cacy Cacy Fleisch Machine. Tu też znalazła się korespondencja pośmiertna, pierwszy epizod Świetlików na liście przebojów Trójki, a w zasadzie w jej poczekalni. Jutro listy nie będzie, przynajmniej na antenie. Wyniki pojawią się na stronie internetowej, a na antenie gościć będzie polski top wszechczasów. To dopiero jutro, a dziś? Dziś jest 30 kwietnia, czwartek, 121 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku byka i nad Warszawą już wzeszło o 5.09. Zajdzie o 19.59. Dzień zatem potrwa 14 godzin i 50 minut i będzie dłuższy w porównaniu do poprzedniego czwartku, kiedy się ostatnio słyszeliśmy o tej porze, o całe 36 minut. Imieniny dziś Katarzyny, Ludwiki, Lili i Mariana. Proszę przyjąć nasze najserdeczniejsze życzenia. Pewnie nie zdradzę zbyt wiele, jeśli powiem, że w tym dwudniowym finale Polskiego Topu Wszechczasów, który wypełni antenę Trójki jutro i pojutrze, kiedy to zaprezentujemy aż 200 najczęściej wybieranych przez słuchaczy piosenek, nie zabraknie miejsca dla snu Edyty Bartosiewicz, ale na wakacje do Rzymu musimy wybrać się już dziś. Thank you.

Jan Ptaszyn-Wróblewski na saksofonie tenorowym razem ze swoim kwintetem, czyli Wojciechem Lechowskim, Stanisławem Zbierzchowskim, Jerzym Grossmanem, Januszem Chojanem i na wibrafonie zagrał oczywiście Jerzy Milian. 29 lat później, w 1989 roku, jeszcze zanim jego wyjątkową twórczość z lat 70. zacznie przypominać seria Ethiopix, wibrafonista Mulatu Astatke pojawił się w Polsce. Tutaj nagrał płytę z naszymi muzykami, z Pawłem Jastrzębskim, Krzysztofem Ścierańskim, Zbigniewem Wegehauptem, Januszem Szprotem, Winicjuszem Chrustem, Krzysztofem Zawadzkim, Henrykiem Majewskim, Tomaszem Szukalskim i Jerzym Barcem, samą śmietanką tamtych czasów. Mam nieodparte wrażenie, że saksofonista Tomasz Szukalski w drodze na sesję z Mulatu Astatke, podczas której ten utwór powstał, musiał nucić sobie melodię pewnej znanej bardzo piosenki nagranej kilka lat wcześniej. W niej na saksofonie zagrał Henryk Miśkiewicz, a tu i tam na gitarze zagrał Winicjusz Chrust. Dzień dobry, mówi Krystyna Prońko. Proszę, zostań z trójką w domu. Serdecznie pozdrawiam. Wypisujesz hasła w mojej dłoni.

Grzegorz Stróżniak, kompozytor tej piosenki, stojący za syntezatorami Muga i śpiewający o cesarzu lodów bakaliowych, dziś kończy 62 lata. Ciekawy jestem, czy na 13 urodziny rodzice pozwolili mu w prezencie zasiąść przed telewizorem. Jeśli tak, to miał okazję być świadkiem pierwszego pokazu hydrozagadki Andrzeja Kondratiuka. To jak to było? Droga wolna, możemy jechać. Ale zanim pojedziemy dalej, muszę przedtem ukarać dróżnika. I o to chodzi, i o to chodzi. Ja sobie posłucham muzyki. Proszę się obudzić. Niech pan stanie. Budzę pana! Niech ryczy z bólu ranny łoś. Zwierz zdrów przebiega knieje. Ktoś nie śpi, żeby spać mógł ktoś. To są zwyczajne dzieje. Bredzi pan. Zemru Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak często odbiegam od tego, co dotykiem prawdziwe. Tak często odbiegam od tego, co gładkie i dziwne. Zostawiam za sobą Jeszcze jedno przypomnienie, tym razem od kwintetu Wojtka Mazolewskiego z gościnnym udziałem Justyny Święc, że dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Jazzu. Dziś także swoje urodziny obchodziłby Marcin Szyszko, perkusista zespołu Wilki. Jeśli jesteś sam, miej za sobą chleb, bo gdy zapukasz w okno, zgaśnie światło. Jeśli jesteś sam i nie wiesz dokąd iść, musisz uwierzyć. Dobrych drzwi zastukałeś, w ilu takich miejscach chciałbyś żyć, ile marzeń, ile pragnień zapomniałeś, a nie zgasło wiary. W życiu może kiedyś znajdziesz dom, znajdziesz w nim miłość i czary, może odnajdziesz swoją drogę i będziesz tak wiele. Utknęliśmy nieco w przeszłości w dzisiejszym budziku, bo nawet jeśli współczesny był jazz band Młynarski Masecki, no to jednak retro. I nawet jeśli 9 stycznia już tego roku zespół Bluszcz skończył pracę nad swoją nową piosenką, no to jednak jest to piosenka sprzed lat z repertuaru Manamu.